आज सारे गगन में है आनंद, आज सारे गगन में है आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज धरती जीवन के हर क्षण में आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आनंद आनंद, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम, आज आनंद आनंद आनंदम। आज आनंद आज आनंद।